met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Lara Billy Rensen. Goedenavond. De vrouw die bij Zandvoort op de spitsnuitdolfijn klom, wordt volgens haar advocaat bedreigd. En niet zo'n klein beetje ook. Deskundigen zeggen over de dolfijn dat het dier verdwaald was. Ik vermoed dat de bedreigers van een vrouw misschien ook een beetje de weg kwijt zijn. Welkom bij Met het oog op morgen. Tot middernacht hebben we de volgende onderwerpen voor u. Er is veel geld beschikbaar voor het leger, maar geld lost niet alle problemen op. Want de tekorten zijn er nog steeds, met alle gevolgen van dien. Daarover spreek ik defensiespecialist Dick Sandé. Het terugdraaien van het landelijk recht op abortus in Amerika mist zijn uitwerking niet in het Amerikaanse congres, dat hoort u zo. En we reizen af naar Kazachstan, een van de 14 buurlanden van Rusland. Dat doen we met de Kazachs-Nederlandse Fabienne Rachmadiev. En we sporten, dat doen we met brandweervrouw Ellen Buskens en politieman Arnoud Abe. Zij vertellen ons alles over de World Police and Fire Games. Maar eerst het nieuws van donderdag 21 juli. Oh my god, het loopt vol met water. Hij gaat zinken. Een watertaxi dreigde te zinken na een aanvaring met een rondvaartboot bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De 6 inzittenden wisten op tijd uit de taxi te komen. Gelukkig door een andere watertaxi is hij een beetje opzij getrokken, waardoor ze eruit konden komen. Zo konden ze koud, nat en vooral natuurlijk geschrokken aan wal worden gebracht. Nu blijft de vraag, wie was schuldig aan de botsing? Dat lijkt de taxiboot te zijn, maar zo duidelijk is dat niet. Tenminste, volgens de directeur van dat bedrijf. Ik kan niet anders concluderen dat het een hele onoverzichtelijke situatie was, waarvan ik echt niet kan zeggen, die heeft het fout gedaan of die heeft het fout gedaan. Nog een veel groter drama op het water. Bij een kano-ongeluk op het Veluwemeer wisten de hulpdiensten nog wel 2 leden van een Duits gezin uit het water te halen. Er is 1 kind gevonden en de moeder hebben ze ondertussen ook gevonden en is nou overgedragen aan de ambulancezorg. De moeder bleek helaas al te zijn overleden. De kustwacht zette alles in om 2 andere gezinsleden nog op te sporen. Met helikopters, meerdere brandweerboten en duikers om nog de vader en het kind wat vermist is op te zoeken. U heeft het misschien meegekregen. Die zoektocht is ondertussen gestaakt. Een historische stap van de Europese Centrale Bank. Voor het eerst sinds de kredietcrisis is de rente verhoogd in een poging om de inflatie in te tomen. Inflation continues to be undesirably high and is expected to remain above our target for some time. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag, want de hoge energieprijzen zijn de voornaamste oorzaak van de inflatie. Je kunt die vraag niet zodanig ver drukken als je misschien zou willen om die inflatie in te dammen, ook niet met een renteverhoging. De renteverhoging is slecht nieuws voor Italië. Het land gaat meer rente betalen over haar staatsschuld. En juist nu heeft premier Draghi de handdoek in de ring gegooid. Zelden zal een vertrekkende premier een staande ovatie van zijn parlement hebben gekregen. Het overkwam de populaire Draghi. Buongiorno, tutto grazie. Grazie. Vertrekkend premier was zichtbaar en hoorbaar ontroerd. Zo zie je maar, zelfs het hart van een centraal bankier wordt soms geraakt, grapte hij. Dan een voorentscheidung, zo noemen de Duitsers dat zo mooi. Tijdens de laatste belangrijke klim in de Tour de France gebeurde dit. Hey, Pogacar moet lossen. Pogacar lost. Pogacar lost op dit moment. Mooi, wat gebeurt daar nou allemaal? Ze hebben hem weer gesloopt, opnieuw. Vingegaard die reed weg bij zijn directe concurrent Pogacar en pakte zo een minuut tijdwinst, een belangrijke minuut. Dit is de beslissing in de Tour de France van 2022. Wout van Aert plaveit de weg voor Jonas Vingegaard. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan werpen we alvast een blik op de kranten van morgen met Renate Kok. In Trouw zegt de Rabobank sorry voor de rol die de bank speelde in de stikstofcrisis. Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen. De bank is de grootste geldverstrekker voor boeren en ligt onder vuur. Ook van het Wereld Natuurfonds dat al jarenlang samenwerkt met de bank. De Rabobank wil namelijk bewijzen van proef samen met onder meer Friesland Campina boeren stimuleren om te investeren in nieuwe vloeren in de stallen om zo de stikstofuitstoot te verminderen. Maar of dat gaat werken is niet zeker. En het Wereld Natuurfonds zegt nu dat de bank met echte oplossingen moet komen en boeren niet verder op kosten moet jagen. De verkeerde beëdiging van raadsheren, rechters die hoge beroepszaken behandelen, speelt ook in de zaak Jos B., die begin dit jaar in hoge beroep 16 jaar cel kreeg voor het doden van Nicky Verstappen, meldt de Telegraaf. Volgens Royce de Vries, de woordvoerder van de familie Verstappen, is één advocaat-generaal, dat is dan zeg maar de officier van justitie in hoger beroep, verkeerd beëdigd. En twee raadsheren in de zaak blijken weer te zijn beëdigd door rechters die zelf weer de verkeerde eed hebben afgelegd. Verwarrend, maar het komt er in alle gevallen op neer dat ze met de verkeerde tekst hun ambtseed hebben afgelegd. Nou, de Vries ziet het als een vormfoutje, zo zegt hij. Hij gaat ervan uit dat het geen gevolgen zal hebben voor de zaak die nog bij de Hoge Raad ligt. Maar Gerald Roethoff, advocaat van Jos B., die vindt dat de zaak Verstappen nu opnieuw moet worden behandeld door andere rechters, zegt hij in de krant. Ja, en dan een wereldprimeur voor Assen. Daar gaan ze voor het eerst in Nederland, en voor zover bekend zelfs voor het eerst in de wereld, 100% fossielvrij asfalt neerleggen. Meld het aan E. Normaal gesproken bestaat asfalt uit zand, steen en bitumen, een zware, taaie, oliehoudende vloeistof die als het ware het zand en steen aan elkaar verbindt. Maar in Assen gaan ze dat bitumen vervangen door een 100% biologisch bindmiddel. Bioasfalt dus eigenlijk, of harsfalt, zoals ze het in de wegenbouw noemen. En nee, het is niet groen, het is gewoon zwart, zoals vanouds. En in het Parool gaat het over de drie Duitse stadsbussen die sinds kort vier met hun neuzen naar boven staan op de NDSM-werf in Amsterdam. Het is een kunstwerk van een Duits-Syrische kunstenaar, Manaf Halbouni. Hij baseerde zijn werk op een persfoto uit 2015 van zijn stad Aleppo tijdens de Syrische burgeroorlog. Kranten schreef erbij dat burgers zich achter die bussen schuilhielden toen voor de scherpschutters. De bussen van Halbouni waren eerder ook al te zien in Duitsland, ondanks protesten en bedreigingen uit extreemrechtse hoek. Want op de oorspronkelijke foto was op een van de bussen ook de vlag te zien van een islamitische rebellengroepering. Maar die had de kunstenaar gemist. Nou, in het Parool zegt hij daarover: wat belangrijker is, is het leven. Daar gaat het om in dit werk en niet over strijdende partijen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Teller, with a name I don't remember. She said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. Yeah. Nederlandse singer-songwriter Blackbird met het nummer Green Lights. Staatssecretaris Christophe van der Maat zei vandaag in een interview met het Algemeen Dagblad dat de Nederlandse krijgsmacht er weliswaar miljarden euro's bij heeft gekregen, maar dat het niet eenvoudig is om tekorten aan munitie en ander materieel weg te werken. Daar praat ik over met Dick Sandé, defensiespecialist bij instituut Klingendaal. Meneer Sandé, goedenavond. Ja, goedenavond. Het door defensie felbegeerde geld is er dan eindelijk, maar de tekorten zijn er ook nog steeds. Hoe erg is het gesteld met het gebrek aan materieel? Nou ja, men was natuurlijk net bezig om die tekorten weg te werken. En goed op weg. Maar door de leveranties aan Oekraïne is het probleem weer erger geworden. En dat is eigenlijk het signaal wat de staatssecretaris, denk ik, vandaag heeft afgegeven. Er wordt vanuit de Kamer via de motie Sjoerdsma aangedrongen om maar meer te leveren en meer te leveren. Maar de krijgsmacht bereikt natuurlijk grenzen aan wat nog geleverd kan worden. Het gaat de operationele inzetbaarheid beïnvloeden. Maar deze tekorten, u zei het zelf al, die waren er eerder al. Hoe hebben dit soort tekorten kunnen ontstaan? Want u zegt het ligt deels aan Oekraïne, aan de oorlog in Oekraïne en de leveringen. Maar dat probleem is natuurlijk niet van gisteren. De tekortkomingen die er waren, die zijn natuurlijk het gevolg van de jaren van bezuinigingen. De krijgsmacht heeft zo lang mogelijk geprobeerd de gevechtscapaciteiten overeind te houden, maar heeft vooral gesneden in de logistieke ondersteuning. En dat trof dus ook munitievoorraden, dat trof reserveonderdelen. Men was dus net begonnen die omslag te maken om dat weer aan te vullen. En toen kwam dit. De heer Poetin die is eigenlijk verantwoordelijk voor het feit dat onze logistieke voorraden aanzienlijk verminderd zijn. Maar ja, zelfs zo dat de staatssecretaris in de krant heeft gezegd, op de vraag, stel dat de Russen Nederland binnenvallen, hoe lang kunnen we onszelf dan verdedigen? Dan zegt hij, we zijn als defensie de afgelopen jaren zo diep gegaan, te diep, dat we maar een paar dagen mee kunnen doen. Daarna is het wel op. Is het zo erg? Zo erg is het. En dat is overigens geen nieuws. Want het was al vele jaren geleden minister van Defensie Hennis die dat toen ook heeft gezegd. Hè, dat Nederland eigenlijk zijn taken in het kader van de verdediging van het NAVO-grondgebied en dus ook het eigen grondgebied niet kan voldoen. Dus het probleem is al nogmaals van lange duur. Bestaat zeker al 6, 7, 8 jaar. En dat zal ook nog de nodige jaren gaan duren om het op te lossen. Men was dus redelijk op weg nu, maar nu zijn die voorraden verder verminderd. En het gaat jaren kosten om dat op te lossen. Er is zelfs gemeld al aan de Kamer, misschien wel 5 jaar of meer. En die voorraad, de voorraad die we hebben, waar bestaat die nu nog uit? Moeilijk te zeggen, want niet alle gegevens zijn openbaar. De rapportages erover aan de Kamer zijn deels ook vertrouwelijk. Dus die zijn niet altijd inzichtbaar voor de gewone burger. Maar we weten natuurlijk wel welke systemen aan de Oekraïne zijn geleverd. De panzerhaubitsen zijn natuurlijk heel duidelijk. Nou, dit munitie is waarschijnlijk meegegaan daarmee. Dus die voorraden die zitten waarschijnlijk op een heel kritiek punt. Er zijn eerder natuurlijk door Nederland, eerder in het voorjaar, ook antitankwapens geleverd. In de eerste fase van de oorlog, daar zullen de voorraden dus ook aanzienlijk minder van zijn. Dus ja, dat zijn de categorieën die versneld aangevuld zullen moeten worden. Maar goed, dat brengt ons op een ander probleem. Nederland staat niet alleen hierin. Alle landen leveren wapensystemen aan Oekraïne en dus ook munitie. Dus ja, bij de deur van de fabrieken is het erg druk op dit moment. Ja, en ik begreep ook van de staatssecretaris dat we ook een opslagcapaciteitsprobleem hebben. Dat er dan wel wat gebouwen bijgebouwd moeten worden. Dat is ook nog zo door de aanpassing van de krijgsmacht en het feit dat een heleboel infrastructuur verouderd is, want ook die is vele jaren niet goed onderhouden. En moet er ook opnieuw gebouwd worden? Nou, moet er opnieuw gebouwd worden, dan moet je aan allerlei bepalingen voldoen. Dat kost allemaal tijd. Dus het is een aankoopprobleem, het is een infrastructureel probleem. En daarmee stapelen de problemen zich dan natuurlijk ook op. Ja, want u heeft nog niet de krappe arbeidsmarkt genoemd. Precies. Nou ja, dan heb je het niet zozeer over die munitievoorraden. Dat is een materiële aangelegenheden. Maar het grootste probleem waar de krijgsmacht mee kampt, overigens ook dat is weer geen specifiek Nederlands probleem. Dat zie je in Duitsland bijvoorbeeld ook. Is het grote tekort aan personeel. Er zijn ongeveer 10.000 vacatures bij de krijgsmacht. Op een krijgsmacht van ongeveer 40.000, 50.000 man is dat aanzienlijk. Een kwart. En als dat niet opgelost wordt, dan zijn een heleboel eenheden eigenlijk ook niet voldoende inzetbaar. Of maar ten dele inzetbaar. Wat ik me wel even afvraag, de staatssecretaris deelt dit allemaal in de krant. Is dat wel verstandig? Er zijn ook mensen die kritiek hebben op deze handelswijze. Die zeggen, als je zo duidelijk over de tekorten en openbaar over de tekorten van het Nederlands leger spreekt, dan knijpt Poetin zich in zijn handen. Denkt u dat ook? Ja, je zou denken, in normale omstandigheden doe je dat niet. Je wilt nooit je meest zwakke punten in het openbaar melden. Want de vijand luistert mee, heet het dan mooi. Maar ja, op dit moment is natuurlijk Rusland zo druk bezig in Oekraïne en vergt dat zoveel van de Russische eigen inspanningen dat natuurlijk van een reële dreiging tegen NAVO-grondgebied totaal geen sprake kan zijn. We leven in bijzondere omstandigheden. We hebben eerder het debat gehad, moet je nou precies wel of niet openbaar maken wat we aan wapensystemen leveren? Nou, aanvankelijk had Nederland de lijn, dat doen we niet. De week erop kon je in de Duitse pers lezen hoeveel panzerhowitzers Nederland samen met de Duitsers leverde. Landen trekken ook niet allemaal dezelfde lijn op dat punt. Dat is eigenlijk wel jammer. Hè? Daar zou je ook afspraken over moeten maken. Ja, en zo zie je toch dat onder druk van nationale omstandigheden, ik denk ook ons parlement, hè, dat graag wil tonen dat Nederland heel veel doet, en dat men dan toch meer gaat vertellen dan misschien eigenlijk zou moeten gebeuren. Ja. U noemt al wat andere landen. U gaf eerder al het voorbeeld van Duitsland. Zit heel Europa met hetzelfde probleem? Het verschilt uiteraard per land. Dat komt ook omdat landen verschillende systemen leveren aan Rusland. Maar grosso modo, aan Oekraïne, grosso modo is het probleem overal hetzelfde. En met name in de landen die beroepslegers hebben. We hebben na het einde van de Koude Oorlog zijn we veelal in West-Europa overgeschakeld van dienstplichtig naar beroepslegers. Is dat personeelsprobleem ook heel groot. Want dat kun je dus niet oplossen met dienstplichtigen. Maar die materiële problematiek die zie je eigenlijk in alle landen min of meer gebeuren. En buiten Europa, wat ziet u daar? Daar gaat het natuurlijk voornamelijk om de Amerikanen, de Canadezen, maar toch voornamelijk over de Amerikanen. Ja, kijk, de Amerikanen die zitten toch wel in een iets andere situatie. Om te beginnen hebben die natuurlijk veel meer voorraden. Het is ook natuurlijk het grootste leger van alle NAVO-bondgenoten. Maar er komt nog bij dat de Amerikanen natuurlijk een systeem hebben om een heleboel materieel op te slaan in Europa. Dat is bedoeld voor eenheden die in tijden van crisis worden ingevlogen. Personeel pakken hun bullen uit de opslagdepots en rijden dan weg. Van dat materieel kun je natuurlijk makkelijker aan Oekraïne leveren dan wanneer dat uit operationele eenheden moet komen, zoals in het geval van Nederland nu dus bijna het geval is. Maar dit is interessant. En dan snij je echt in je eigen capaciteit. Ja, want de VS, zegt u, heeft dus de voorraden in Europa die daar opgeslagen waren altijd op peil gehouden. En onderhouden ook. Begrijp ik dat goed? Jazeker. Ik zeg niet dat alle systemen die geleverd zijn uit die depots komen, maar de Amerikanen hebben gewoon voor een aantal eenheden die ze in Europa in tijden van crisis activeren, hebben ze materieel opgeslagen. Ligt deels ook in Nederland opgeslagen. Ja, terwijl de Koude Oorlog toch al lange tijd voorbij is. Waarom heeft Amerika daarvoor gekozen? Nou, dat is het gevolg geweest van de annexatie van de Krim in 2014. Toen heeft dus de NAVO, en de Amerikanen hebben dat nationaal ingevuld, de eerste set van maatregelen genomen om toch weer de verdediging wat te gaan versterken. En in dat kader hebben de Amerikanen dus een aantal depots die gesloten waren, onder andere dus in Eichelshoven in Nederland, die zijn ze weer gaan vullen met materieel. Niet in de omvang en de hoeveelheid als ter tijde van de Koude Oorlog, voor een beperktere aantal eenheden, maar dat is wel gebeurd. Snap je dan dat Europese landen voor iets anders hebben gekozen en juist materieel hebben afgebouwd, ook Nederland? Ja, maar dat was natuurlijk wel in de periode daarvoor. Ook wij zijn na 2014 langzamerhand ons defensiebudget gaan versterken. Grote sprongen voorwaarts zijn inderdaad ietsje later gekomen. Maar het is zo in 2015 begonnen. Maar het probleem was de achterstand die ingehaald moest worden. Die was zo enorm groot dat je om te beginnen al jaren bezig bent om eigenlijk terug te werken naar het punt waar je begonnen was in de tijd van de bezuiniging. En die begonnen zo in 2010. En die hebben een jaar of 5-6 geduurd. Ja, dan duurt het ook minimaal een jaar of 5-6 om dat weer in te halen. Ja. En dan moet je dan gaan aanvullen en moderniseren. Kunnen we nog blijven leveren aan Oekraïne, wat u betreft? Dat zal erg afhangen van wat. Ik denk dat we op een aantal punten, zeker wat betreft de munitieleveranties op de systemen die we al geleverd hebben, dat daar waarschijnlijk toch wel de bodem is bereikt. Dat is ook duidelijk een signaal, denk ik, van de staatssecretaris richting de Tweede Kamer. Ik denk niet dat we eindeloos door kunnen gaan. Maar de premier heeft ook gezegd, we zullen zien waar we nog kunnen, zullen we dat ook doen. De vraag is natuurlijk wel, als deze oorlog heel lang gaat duren, en ja, sommige mensen schatten dat zo in, ja, hoe lang kunnen wij de leveranties dan nog volhouden? Ja. Het houdt op een gegeven moment natuurlijk wel op. Dick Sandé, defensiespecialist bij instituut Klingendaal. Dank u wel. Come. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Ray Charles met Hit the Road, Jack. Het besluit van het Amerikaans Hoge Rechtshof vorige maand om het federale recht op abortus terug te draaien zorgt ervoor dat progressief Amerika in actie komt. Niet alleen op straat, in demonstraties, maar ook politiek. In het Huis van Afgevaardigden. Daar is deze week gestemd over een wet die het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht of met verschillende huidskleur beter moet beschermen. Bij me in de studio James Kennedy, historicus aan de Universiteit van Utrecht en geboren in Amerika. Goedenavond, James. Goedenavond. Wat was dat voor wet die in stemming werd gebracht en ook is aangenomen? Is aangenomen. Nou ja, je hebt natuurlijk twee manieren om wetten er doorheen te krijgen. Eén is natuurlijk wel door besluiten van het Hoger Gerechtshof. Maar natuurlijk is de andere is de oude parlementaire weg. En dat hebben we deze week gezien. En je ziet eigenlijk is het is een verwerping van de oude wet van 1996... waarin het congres besloot dat huwelijk tussen één man en één vrouw is. En dat is een verwerping van die wet. En er komt nu een andere wetsvoorstel daarvoor in de plaats waar zegt dat ook mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen. Dus ja, je krijgt nu voor het eerst dat het parlement heeft besloten dat het huwelijk open is ook wel voor mensen van hetzelfde geslacht. Bedoeld om een soort burcht te bouwen om rechten voor bepaalde groepen? Ja, dus precies. Want nu, sinds 2015, is het zo dat het maakt niet uit wat je geslacht als je met iemand anders wil trouwen. Dus dat is dan door het Supreme Court, door het Hoger Gerechtshof, besloten. Mm-hmm. Maar dat heeft het Amerikaanse congres, het parlement, niet toe besloten tot, in ieder geval nu met dit wetsvoorstel gaan ze die kant op. En daarmee willen ze waarborgen dat in het geval dat een nieuwe Hoger Gerechtshof besluit om homohuwelijk als het ware terug te draaien, dat er ook wel zo'n wet al staat. Dan zijn de zorgen die er zijn bij progressief Amerika terecht. Dat nadat die beslissing over het landelijk abortuswetgeving om dat terug te draaien, dat er daarna nog meer gaat gebeuren? Nou ja, dat is natuurlijk wel. Er is wel een grond voor die zorgen. Want als je kijkt naar wat Clarence Thomas, een van de meest conservatieve opperrechters, heeft gezegd, heeft hij op gezinspeeld in zijn redeneren van waarom het abortus ook wel op federaal niveau teruggeworpen wordt. In een memo bij de uitspraak? In een memo bij de uitspraak heeft hij gezegd van, nou, het is zo dat eigenlijk moeten we kijken naar andere procedurele besluiten in het verleden. Kijken naar of het dan eigenlijk het geval is dat ook die teruggedraaid zou kunnen worden. Bijvoorbeeld ook wel toen vonnissen over anticonceptie, vonnissen over sodomie. Andere vonnissen die dan eigenlijk op dezelfde wijze besloten werd als Roe v. Wade. Dus dat heeft hij in zijn eentje gedaan. En de vraag is of andere opperrechters hem daarin zullen volgen of niet. Is daar een inschatting van te maken? Of kortom, zijn die zorgen dan terecht? Nou, wat heel opvallend was deze week, was is dat 47 Republikeinen hebben gestemd met Democraten om dit wetsvoorstel door het Huis van Afgevaardigden. Waar we het net over hadden, dus dat wetsvoorstel. Ja. Ja, dus het is gewoon dus 1/4 van de Republikeinen hebben gestemd met de Democraten voor het instandhouden van Obergefell, het besluit voor homohuwelijk plek in de Verenigde Staten. Dus dat is wel heel erg opvallend. Dat is een grote getale. Wat zegt jou dat? Het zegt dat ook de Republikeinen waarschijnlijk niet aan willen dat een conservatieve hoger gerechtshof verder gaat dan wat het nu heeft gedaan. Er staat niet te wachten op toch wel te morrelen aan wat nu legaal is qua huwelijk. Wat de seksualiteit, wat wordt toegestaan in de Verenigde Staten, dat eigenlijk nu in stand wordt gehouden. Republikeinen vinden het link op zijn minst om toch wel verdere begrenzingen daarin te bouwen. Want je zou zeggen, die wetten lagen vast. Ja, die lagen. Maar dat is dus nu niet meer zo. Nou, ja, het is best mogelijk dat die wetten niet vast liggen. En daar zijn de zorgen. En daarom heb je ook dit wetsvoorstel is er doorheen gekomen deze week. Omdat het niet meer als een jaar geleden zeker lijkt dat deze wetten gewoon voor immer en altoos in stand zullen blijven. Maar de vraag is in welke mate de conservatieven in de Verenigde Staten wel echt zin hebben om verder deze zaken terug te draaien. En de grote getale Republikeinen geven aan dat er eigenlijk weinig animo voor is. Zelfs Marjorie Taylor Greene heeft, dat is een van de meest conservatieve Republikeinen, gezegd, nou, ik ben tegen homohuwelijk, maar ik weet dat het gewoon zo in stand zal blijven. Dit neigt in ieder geval op het gebied van abortus door te slaan naar de conservatieve kant. Kan dat straks ook weer andersom zijn, keren naar de progressieve kant? Nou, wat je ziet, denk ik, in dit geval is dat de mobilisatie van democraten en progressieven in het algemeen, die is enorm, hè? Die is enorm. En ja, je ziet zelfs dat, en het is een beetje too soon to tell, dat hun kansen in november, hè, dus bij die tussentijdse verkiezingen van november 2022, dat zag er heel slecht uit voor de democraten. Het kan zijn dat zij net wat meer animo krijgen om dat in hun voordeel te brengen dan men dacht een maand of twee geleden. Maar het is toch bizar dat het zo zou kunnen gaan bewegen. Ja. Zou je dan kunnen stellen dat het systeem misschien niet zo goed functioneert? Want je moet toch altijd ook rekening houden met het belang van andere groepen in je samenleving. Ja, dus je ziet dat het systeem op allerlei manieren, denk ik, niet werkt. Dat het de polarisatie in de hand werkt. Dat je krijgt ook wel afnemende rechtszekerheid. Je ziet dat Amerikanen eigenlijk omdat het recht zo in beweging is. Je ziet ook dat Amerikaanse steun voor de Supreme Court, hè, heb je fiducie in, heb je vertrouwen in. Dat is echt gekelderd in de laatste enkele maanden. Dus dat is natuurlijk ook geen gunstige teken voor vertrouwen in Amerikaanse politiek bestel of in het juridisch bestel. Hoe zou hier verandering in kunnen komen? Want als het systeem op deze manier niet goed functioneert door polarisatie, misschien nog wel polarisatie in de hand werkt, wat is er nodig om daar rust in te creëren? Ja. Nou, ik denk dat er eigenlijk moet je het hele electorale stelsel op de schop hebben. Ik denk dat je ook de manier waarop je rechters zouden moeten benoemen of kunnen benoemen ook wel anders moet. Maar misschien moet in eerste instantie beginnen met toch wel hopen dat de twee partijenstelsel eigenlijk niet meer gevolgd wordt door, niet meer dominant is in de Verenigde Staten. Want dat zijn twee partijen die elkaar nu naar het leven staan. Mm. En veel Amerikanen zeggen van ja, dit is gewoon ik ben eigenlijk buitengewoon ontevreden met beide partijen. Want ze leveren niet aan wat Amerika nodig heeft. Dus wat voorzie jij dan in de nabije toekomst? Nou, het is mogelijk natuurlijk. En ik denk dat deze partijen diep verankerd zijn in de machtsstructuren van de Verenigde Staten. Dus ik verwacht niet dat zij heel makkelijk weg zullen gaan. Maar ik denk de beste kans op verandering in Amerika is toch wel kijken of er niet andere partijen, andere manieren van de politiek organiseren mogelijk is in Amerika. En het lijkt andere partijen Amerika dan de twee die nu liggen rollenbollen met elkaar. Ja, dat er andere opties zijn, maar dat gaat nog wel even duren, denk ik. Ja, maar er zijn altijd derde partijen in de Verenigde Staten geweest. Die kunnen nu wel opstaan. Ja, maar de vraag is of die van belang kunnen worden. Hè? Ja, en die zijn in het verleden tijdelijk van belang. En de vraag is echt inderdaad, zullen ze stand houden? En ik denk dat de kansen niet heel erg groot zijn. Maar dat zijn toch, als je denkt aan de andere mogelijkheden tot hervorming, waarschijnlijk toch wel de meest waarschijnlijke. Goed, tot slot, de wet die deze week is aangenomen om rechten van minderheden te waarborgen, die moet nog naar de Senaat. Wat verwacht je daarvan? Dat is enorm koffiedik kijken, want je hebt daar... Er is geen enkele republikein, behalve Susan Collins van Maine... die heeft gezegd, ik steun zo'n wetsvoorstel. En je moet minstens 10 republikeinse senatoren krijgen... om het zover te krijgen. En dat is nog niet gebleken. Dus het wetsvoorstel is heel onzeker... en wat er met de toekomst gaat gebeuren, weet nog niemand. Nou, we blijven het volgen. James Kennedy, dankjewel. Historicus aan de Universiteit van Utrecht en geboren in Amerika. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Oekraïne is niet een gewoon buurland, maar een onlosmakelijk onderdeel van onze geschiedenis, van onze cultuur. Dat zei de Russische president Poetin voor de oorlog in Oekraïne. Hoe gaat het eigenlijk met de andere buurlanden van Rusland? 14 zijn het er in totaal. In de serie De Buurlanden van Rusland zetten we het vergrootglas op 6 van die buurlanden. Eerder deze week hoorde u de eerste aflevering over Azerbeidzjan en vanavond de tweede over Kazachstan. Bij me in de studio Fabienne Rachmadiev, zeg ik dat goed? Ja. Rachmadiev, kunsthistorica met Kazachse roots. U heeft een vader uit Kazachstan. Ja, en dat klopt. En u heeft in Nederland en in Kazachstan op school gezeten, heb ik begrepen. Hoeveel jaren? Dat klopt ook, ja. Hoeveel jaren bent u daar geweest? De schooljaren, want je gaat er pas vanaf je 7e naar school, zijn denk ik ongeveer 4 jaar geweest. En wat voor herinneringen komen bij u boven als u aan die tijd terugdenkt? Moet u lachen? Nogal veel herinneringen, want het was nogal een overgang om van een Nederlandse basisschool ineens naar een post-Sovjet schoolsysteem. Oh, u was hier op een basisschool geweest en ging daarna in Kazachstan naar... Ja. Het vervolg. Ja, dat klopt. Ja. Hoe was dat? Toch ook voor mij best een cultuurshock. En ik werd ook naar een Kazachstalige school gestuurd... en niet naar een Russisch-talige school. En die scholen waren eigenlijk net nieuw met de onafhankelijkheid... en na de val van de muur, want tot dan toe was alles Russisch-talig. Oh ja. Maar u zegt het was een behoorlijke shock eigenlijk. Waar zat hem dat in? Vooral in de taal, omdat ik tweetalig Russisch Nederlands ben. Maar niet Kazachs. Eigenlijk geen Kazachs sprak. Ah, ja. En toch vonden mijn grootouders en mijn vader dat heel belangrijk... dat ik ook Kazachs zou spreken. En ik zie nu dat dat ook deel uitmaakte van een groter decolonisatieproces... om weer toch de eigen taal levend te houden. Dat begrijpt u nu pas eigenlijk? Ja, maar toen dacht ik, laat mij maar lekker op. Naar een Russische school gaan. Ja, want er veranderde al zoveel voor u toen. Ja. En hoe was het op school? Hoe anders was dat dan de basisschool in Nederland? Het was heel formeel. Je moest een uniform aan. Er was geen kringgesprek. Geen kwartiertje buiten spelen. Het was vrij strikt. Er was ook veel onbegrip over waar ik dan precies... vandaan kwam en of ik wel echt Kazachs was. En, ook een beetje wantrouwen misschien? Of? Misschien wantrouwen, ook wel een soort terughoudendheid of nieuwsgierigheid. Wie ben je eigenlijk? Ja. En toch wel, heeft u toch kunnen aarden daar? Ja, zeker. Maar het aarden geschiedde denk ik vooral voor en na school... met het buitenspelen en... met vriendjes en vriendinnetjes, maar niet zozeer tijdens de lessen, nee. En hoe kijkt u nu naar Kazachstan? Vanuit Nederland? Met enige zorgen, maar ook wel met hoop. De zorgen zitten er vooral in dat natuurlijk daar ook een economische crisis is. Tenge, de nationale munteenheid, was ook sterk gekoppeld aan de roebel. Dus die heeft een flinke keldering doorgemaakt. Er komt vaak dreigende taal uit Rusland. Over dat Kazachstan ook historisch Rusland is. Mm. Et cetera. En de hoop zit erin dat... ik denk dat het al een paar jaar op gang is, maar dat ook de invasie door Rusland in Oekraïne ook voor veel Kazachen een soort katalysator is geweest in een bewustzijn over de geschiedenis en wat het betekent dat Rusland zich nog altijd bemoeit met alle voormalige Sovjetstaten. Want hoe zou u de relatie van Kazachstan nu met Rusland omschrijven? Is die goed? Want ik hoor ook wel dat er wat angst is voor dreiging. Ik denk niet dat die per se goed is. Het is een lastige relatie. Mm-hmm. Ik denk dat lange tijd er wel diplomatieke banden werden onderhouden met Rusland. Dat is ook een beetje omdat ze denk ik niet veel keuze hebben qua import-export. Zijn afhankelijk van Rusland. Ja, ze zijn ook een soort douane-unie met Belarus en Rusland. Maar door Oekraïne is dat allemaal verschoven. En je ziet ook dat de Kazachse regering geen hulptroepen heeft gestuurd naar Rusland, maar wel humanitaire hulp aan Oekraïne heeft gestuurd. Maar ze nemen dus ook wel echt een positie in dit conflict. Zeker. Ook in een gesprek enige tijd terug tussen de president van Kazachstan, Tokayev, met Poetin. Sprak Tokayev wel met nadruk uit dat Kazachstan Donetsk en Luhansk niet als onafhankelijke republieken erkende. Dat ze geloofden in de soevereiniteit van landen. Dat vindt Poetin niet fijn om te horen. Hoe reageert Rusland daar dan vervolgens op? Ik geloof dat er enige tijd dreiging was dat de doorvoer van Kazachse olie naar Europa geblokkeerd zou worden. Want die gaat voor een deel door Rusland. Ah ja, dus gedreigd met een blokkade. Ja, en er wordt vaker ook wel gewoon racistisch en denigerende taal uitgeslagen door Russische parlementsleden over Kazachstan, maar ook over andere Centraal-Aziatische staten. Dat klinkt inderdaad als een moeilijke relatie tussen beide landen. Toch, het begin van het jaar waren er opstanden in Kazachstan. Ja. Had dat te maken trouwens met de economische situatie? En ik denk ook met de politieke situatie. Wat vlam in de pan deed slaan, was het opheffen van het prijsplafond voor een goedkope vorm van gas. Maar dat voelen mensen meteen in hun portemonnee natuurlijk. Ja, dat is meteen wel of niet een extra maaltijd. Maar toen kwam Rusland gelijk te hulp. Hoe zit dat dan? Toch wel zeer door zeer van geschrokken. Okay, ik dacht, als die Russen er zijn, gaan ze niet meer weg. Yeah. Maar gelukkig waren ze wel binnen een paar dagen weg. En toen waren de meningen nog verdeeld van wat ik meekreeg van vrienden en familie. De meer activistische mensen die waren natuurlijk valikant tegen. En andere mensen die hadden toch nog iets van geloof in dat Rusland het wel zou oplossen. Of dat Rusland toch ook goede dingen heeft gebracht. Maar sinds Oekraïne zijn denk ik de meeste mensen daar wel totaal van teruggekomen. Waardoor er ook bij heel veel mensen een soort zelfdekolonisatieproces op gang is gekomen. Ja, want dat vraag ik me af. U noemde dat net ook heel nadrukkelijk, dat decolonisatieproces. Ja. Ook waarom u dus Kazachs kreeg op school of daar moest spreken. Kazachstan maakte ooit onderdeel uit van de Sovjet-Unie. In hoeverre lijkt het dan nog op Rusland? Het lijkt niet op Rusland. Het is wel echt een eigen land met een eigen natuur. Maar het heeft natuurlijk wel nog de taal. En zeker in de steden is Russisch toch de eerste taal. Er wonen ook nog altijd veel etnische Russen, ongeveer 20%. Er zijn natuurlijk veel ook Sovjet-stijl gebouwen. Ja, er zijn nog best wel wat invloeden dus. Ja. En wanneer bent u voor het laatst in Kazachstan geweest? Dat is denk ik voor corona. Oh ja, natuurlijk. Dus corona heeft. Want had u eerder terug gewild? Zeker wel. Maar dat was heel lastig qua paspoortregels en dergelijke. En wanneer gaat u weer? Ik hoop deze zomer of misschien dit najaar. Oh, al snel dus? Ja. En waar verheugt u zich dan het meeste op? Mijn familie te zien. Ja, en de bergen. Wat is er zo mooi aan de bergen van Kazachstan? Ja, die zijn gewoon heel mooi. Groen, die zijn er altijd. En die hebben witte toppen. Ja. Dank voor de komst naar de studio. En een fijne tijd in Kazachstan bij uw familie. Fabienne Rachmadiev, kunsthistorica met Kazachse roots. Een Kazachse vader heeft ze. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Melody Nelson. Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que ça. Melody Nelson. Une adorable garçonne et si délicieux enfant. Que je n'ai que n'ai qu'un instant. Oh, ma mélodie, ma mélodie, Nelson, aimable petite canne. Tu étais à condition sine qua non. Oh, pardon. Even een hoesje, ik ben een beetje verkouden. Excuses. Ballade de Melody Nelson van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Goed, wij gaan sporten, hè? Dat heb ik eerder al beloofd. Vanaf morgen komen in Rotterdam namelijk duizenden politie- en brandweermensen van over de hele wereld samen. Niet vanwege een calamiteit, maar om samen te sporten. En dat doen ze op de World Police and Fire Games. Brandweervrouw Ellen Buskens en politieman Arnoud Abe doen mee namens Nederland. En ze zijn bij ons in de uitzending. Goedenavond allebei. Hallo, welkom. Goedenavond. Arnoud hier bij me in de studio. Ellen via een lijn. Ik begin even bij jou, Arnoud. De World Police and Fire Games. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want je deed al een aantal keer mee. Moet ik het een beetje zien als de Olympische Spelen voor brandweer- en politiemensen? Ja, het is een beetje het grootste multisportfestival na de Olympische Spelen. Maar meer dan het sportelement is het verbroedingselement het motto. En ja, ik heb er verschillende al afgelopen. Voor Ellen is het volgens mij de eerste keer, dus super spannend. Ja, Ellen, voor jou de eerste keer, ben je zenuwachtig? Ja, zeker, maar ik kijk er ontzettend naar uit. Dus ik heb er heel veel zin in. Wat jij doet mee, heb ik begrepen, aan de Stair Race. Vertel eens even, wat moet je dan doen? Ik doe mee aan de Stair Race Full Gear. En dat houdt in dat ik in mijn brandweerkleding met adembeschermende middelen. Dus met een fles op je rug? Ja, een fles op mijn rug en een masker op mijn gezicht. En dan 40 verdiepingen zo snel mogelijk naar boven lopen. Mijn god. En jij dacht, ik doe op mijn werk nog niet genoeg. Ik ga dit nog even erbij doen. Ja, het leek me een mooie uitdaging. En ik vind het leuk om brandweermensen op een positieve manier in de picture te spelen. Dus het was een mooie mogelijkheid. Heb je dit geoefend, Ellen? Ik heb geoefend, maar ik heb nergens 40 verdiepingen. Dus op mijn werk had ik 23 en dan ging ik 23 omhoog. En dan met de lift naar beneden en dan nog een keer omhoog. Oké. Zo is het gelukt. Ik vind het nu al een ongekende prestatie. Arnoud, jij doet mij als sporter bij het indoor roeien en de drakenbotenrace. Wat is dat laatste? Drakenboot, dat is de, zeg maar, de Aziatische manier van voortbewegen over water. Dat is met die peddels, 20 man. En dan met een drummer voorop en een roerganger achterop. En zo hard mogelijk 200 meter proberen door te slaan. Dus beide onderdelen op het water doe je mee? Dit indoorroeien, dat is zo'n machientje. Oh, gewoon een machientje? Dat machientje, ja. Ah. Ja. En ook maar het korte stukje, maar daar kan je ook redelijk op doodgaan. Ja. En ik kan niet meedoen met de stairways, omdat ik hem organiseer. Dus ik wil mezelf toch ergens op een andere manier vermoeien. En waarom heb je de stairways georganiseerd? Ik ben de meest ervaren brandweerman, maar dat ben ik niet. Als politieman die meegedaan heeft in allerlei werelden. Ze zochten iemand met ervaring om het op te zetten, want het bestaat bijna niet in Nederland. En zeker niet onder de Amerikaanse regie. Die zijn wat strikter in veiligheidsmaatregelen dan we in Nederland gewend zijn. Je zei net iets belangrijks. De verbroedering is heel belangrijk. Dat vroeg ik me meteen af toen ik hierover las. Wat is belangrijker bij deze Spelen? Winnen of meedoen en samen zijn? Meedoen en samen zijn. We hebben behoorlijk wat medailles te verdelen, want het gaat per leeftijdscategorie. Ik ben blij dat ik me ook niet hoef te meten met een 18 of 20-jarige. Dat geldt van Ellen ook. Maar je bent concurrenten, maar op het moment dat je gefinished bent en iedereen is veilig boven met traplopen en of bij binnenkomen met de drakenboot, dan is het de gezelligheid, saamhorigheidsgevoel is het allerbelangrijkste wat er is. Het zijn toch beroepsgroepen die op een bepaalde manier door de wereld gaan. En je herkent bepaalde emoties en gevoelens en een manier van werken en kijken naar de buitenwereld. En ja, dat geeft een goed gevoel samen. Hoe is dat voor jou, Ellen? Is het belangrijker om te winnen of om mee te doen? En samen te zijn? Nee, zeker om mee te doen. Ik ben geen topsporter. En ik vond het uniek dat het evenement nu in Nederland plaatsvond. En ik vond het ook leuk om als vrouw mee te doen, om te laten zien dat je ook als vrouw prima dit werk kunt doen. Ja, zo is dat. Hey, er zijn collega's aanwezig uit 70 verschillende landen. Ken jij al, Ellen, allerlei brandweermensen uit verschillende landen? Ja, toevallig wel. Maar dat komt omdat ik voorzitter ben geweest van het netwerk Brandweervrouwen. En wij ook uitwisselingsprogramma's hadden met andere landen. Ah. Dus ik ken ook andere vrouwen, brandweervrouwen inderdaad. Gaan die ook aanwezig zijn, denk je? Ik denk het niet. Nee. Het is bij vrouwen nog niet heel erg populair, deze sporten. Nou, Arnoud, ik hoor al een uitdaging voor de volgende keren. Ja, nou ja, als ik daar een rol in mag spelen, gaan we dat zeker doen. En dat is ook wel het voordeel dat we in Nederland nu in één keer zoveel animo ervoor hebben. De organisaties betalen toch redelijk dure inschrijfgeld. En daar waar we normaal gesproken met 80 mensen naar een locatie gaan, gaan we er nu met 1500 de Kuip in morgenavond. Waar heb je het dan over met elkaar? Want je gaf net al aan hoe bijzonder deze beroepsgroepen zijn, hè? Ja, weet je, we zijn allemaal first responders, zoals het dan in goed Nederlands niet heet. Maar we zijn van de actie, we zijn van snelle ingrijpen, we zijn van hulpverlening, de stap naar voren waar een ander misschien kan zeggen, joh, ik wacht het even rustig je af. Je maakt ook heel wat mee, vermoed ik zomaar. Ja, ja, nou, we hebben ook, en dat is wel bijzonder in Nederland, een groep sloeproeiers. En dat zijn politie- en brandweermensen met PTSS. En die doen hun eigen wedstrijd, hebben een eigen kamp waar minder prikkels zijn. En dat hebben we nog niet gehad in de wereld. En het is toch wel een punt van aandacht, ook in deze beroepsgroepen. Het is misschien wel extra belangrijk voor deze groep om samen te zijn, of niet? Ja, ik denk dat saamhorigheidsgevoel en het praten met elkaar een manier van herstel is. Spelen er bij de politie, ik noem maar wat, in Australië of in China dezelfde problemen als bij die in Nederland? Nou ja, ik was in Chengdu en daar zat ik op een terrasje met een Australische politievrouw. En toen hadden we het over het werven van politiemensen en de diversiteit die zo belangrijk zijn in de organisaties. Ja, dat vind ik toch wel een hele curieuze discussie op een pleintje in Chengdu. Om dat met een andere collega te kunnen bespreken. En dan lopen zij tegen dezelfde problemen aan. Dat vind ik een fantastische even dingetje om mee te maken. Ellen, wanneer zijn voor jou de Spelen geslaagd? Die zijn geslaagd. Ik denk als iedereen happy is, als er verbinding en verbroedering is. En als we vooral een mooie tijd hebben samen. En zijn er nog bepaalde mensen uit bepaalde landen die je graag zou willen ontmoeten? Of heb je gewoon zin in de verrassingen van het evenement? Nee, het is altijd heel interessant om mensen uit andere landen te ontmoeten die hetzelfde werk doen. Omdat je zoveel van elkaar kunt leren. Dus ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Voor mij in ieder geval wel. De komende week, ja. Als je nog kan praten na al die trappen. Wat denk je zelf? Nou, het punt is dat ik pas bijna de laatste dag hoef mee te doen. Dus ik heb even om te praten. Oké, goed. Nou. En kunnen jullie gemist worden, Arnoud, op het werk? Ja, hier hebben we al ruim genoeg voor gepland. We kunnen nooit gemist worden. Het is vrij krap, toch? Bij de politie en bij de brandweer? Het is heel krap op dit moment. We putten ook uit dezelfde arbeidsmarkt waar Defensie uit wil putten en waar iedereen uit wil putten. Dus we hebben ook moeite om de zaken rond te krijgen. En met het vertrek van in dit geval veel politiemensen is het schaars. Maar het kon wel dus? Het kan altijd. En hoe zit dat voor jou? Wanneer zijn voor jou de games geslaagd? Als iedereen, ik zit ook in die laatste dag. Als iedereen veilig terugkomt, geen slachtoffers zijn gevallen en inderdaad het goede gevoel overheerst. Ga je zelf nog voor een medaille? Ik ga uiteraard voor een medaille. Dus ik hoop met Indoor Ruud nog wel een goud te gaan. De drakenboot, dat wordt hem niet. Maar nee? Dat weet je nu al. Ja. Waar zit hem dat in? De Chinezen zijn ook niet goed in klompendans. En wij zijn niet goed in drakenboot. Hoewel we een aantal trainingen hebben gedaan in een hele professionele drakenbootgroep, de Dutch Dragons in Zoetermeer. Maar ja, wij met 4 keer trainen gaan we het echt niet redden. Dus, maar goed, de sfeer is goed. We hebben er lol in. En de andere drakenboten ontvangen ons graag. En heb je hier ook nog iets aan in je werk, in je dagelijks werk, aan al deze ontmoetingen of de ervaring? Nee, het is niet dat er informatieuitwisseling vandaan komt. Maar het zet je werk wel weer in een ander perspectief. Je realiseert je dat we het hier zo slecht niet hebben in Nederland. Als het gaat over diensten, als het gaat over de wijze waarop we werken. En nee, het is niet zo dat ik zeg, ik heb nu een kanaal in Amerika en ik bel even de kentekengegevens door. Dat soort dingen, dat gaat nog steeds via het officiële gebeuren. En het is vanaf morgen, de World Police and Fire Games, tot en met? Zondag 31 juli. Dan, als ik mijn drakenbal binnenkom, dan hebben we nog een feestje op de Cool Single en dan is het voorbij. En is het toegankelijk voor het publiek? Het publiek kan er op veel plaatsen erbij. Trappen lopen niet, trappen race niet. Maar ja, dat zit in een donker... Ze kunnen jou niet zien, Ellen. Dat wist ik ook nog niet. Nee, je gaat een donker trappenhuis, of een donker trap, je gaat een betonnen trappenhuis in, daar kan geen publiek bij staan. En je eindigt bovenin en daar is niet zoveel ruimte. Maar als je beneden komt, op de kade. Ik kan ze wel even een gladio krijgen, bijvoorbeeld. Een gladio zou een optie zijn. Het is bij de Erasmusbrug, dus ja, nou, als alles goed gaat. En de rest is dus wel te zien voor het publiek. De drakenbotenrace kan heel mooi zijn, denk ik, om te zien. Dat is fantastisch en spectaculair om te zien. Dat is in Zevenhuizen en andere sportevenementen zijn op diverse locaties. Vooral in Rotterdam en vooral in de Ahoy. Nou, heel veel plezier. Ja. En dank voor je komst naar de studio, Arnoud. En Ellen, ook heel veel succes en plezier, hè? Dank je wel. Brandweervrouw Ellen Buskens en politieman Arnoud Abe doen dus mee. En namens Nederland aan de World Police and Fire Games. Dit was het Oog. Morgen zit hier collega Simone Wijman. Zometeen Brainwash Zomerradio. Voor straks, slaap lekker. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende rolkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns, Wat Heet, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september.